Tutmasa gözlerin, tutmasa ellerin, sevmesen de ben seni sevmeye razıyım. Yüzünü dönmesen, acımı görmesen, kadrini bilmesen de ben yine de razıyım. Varsın gülmesin kaderim, boş kalsın ellerim, ben seni sevmeye aşığım. Varsın gülmesin kaderim, varsın boş kalsın ellerim, ben seni sevmeye aşığım. Gözlerin, tutmasa ellerin, sevmesen de ben seni sevmeye razıyım. Yüzünü dönmesen, acımı görmesen, kadrimi bilmesen de ben yine de razıyım. Varsın gülmesin kaderim, boş kalsın ellerim, ben seni sevmeye aşığım. Varsın gülmesin kaderim, varsın boş kalsın ellerim, ben seni sevmeye aşığım. Bakma gözlerime, ellerini başka